चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं, आडूब के देखे नीले से सागर में कैसे बहते हैं, आ जाना डूब के देखेंगे। चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं, जो सोचा है वो झूठ नहीं, महसूस किया जो पाप नहीं, हम रूह की आग में जलते हैं, ये जिस्म का झूठा ताप नहीं, ना कैद उजाले होते हैं, ना खुशबू बंद हो पाती है, क्या चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं, आडूब के देखे नीले से सागर में कैसे बहते हैं, आ जाना डूब के।